Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska zakupi kilkaset brytyjskich pocisków KAM oraz wyrzutni I-Launcher. Jest umowa w tej sprawie. Zadaniem Prawa i Sprawiedliwości jest niwelowanie różnic pomiędzy życiem w dużych miastach i mniejszych miejscowościach, mówi minister klimatu. Turecki wywiad zabił lidera państwa islamskiego. Jest kolejna umowa na dostawy uzbrojenia dla obrony przeciwlotniczej. Chodzi o kilkaset brytyjskich pocisków KAM oraz wyrzutni I-Launcher. Jesienią ubiegłego roku właśnie z tych elementów uzbrojenia powstał pierwszy zestaw systemu NAREW do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Dodatkowo spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarły umowę na dostawę 22 zestawów rakietowo-artyleryjskich, a dzięki nim polska armia będzie miała skuteczną ochronę przed atakami z powietrza, wyjaśnia Łukasz Malicki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Konfiguracja zostanie uzupełniona o wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu dostarczone przez naszego partnera zagranicznego. Możliwe więc będzie rażenie celów zarówno ogniem artyleryjskim, jak i rakietowym. Planujemy także włączyć armaty kaliber 35 mm z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Najwyższym poziomem ochrony przeciwlotniczej jest program Wisła i składające się na niego wyrzutnie rakiet Patriot. W ubiegłym roku polscy żołnierze dostali pierwsze elementy tych zestawów. Minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że celem Prawa i Sprawiedliwości jest niwelowanie różnic pomiędzy życiem w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Szefowa resortu odwiedziła Tarnów w województwie małopolskim. W Małopolskim w ramach akcji PiS Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Podczas spotkania z mieszkańcami wyraziła nadzieję, że za kilka lat będzie można powiedzieć, że w dużym mieście żyje się tak samo jak w średnim czy mniejszym. Tak, żeby tak samo można było skorzystać z infrastruktury sportowej w Tarnowie. Tu widzimy kilka dobrych inwestycji, które przygotowują Tarnów do igrzysk, ale one zostaną z państwem na zawsze. Żeby tak samo można było wypocząć w małych miejscowościach, w parkach, żeby było dużo zieleni, jak w dużych miastach. Żeby można było znaleźć pracę w tych miejscach, skorzystać ze służby zdrowia, żeby było jak najmniej różnic. Akcję Polska jest jedna, inwestycje lokalne zainaugurował w miniony weekend w Janowie Lubelskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. W jej ramach parlamentarzyści PiS zamierzają odwiedzić każdy ze 100 okręgów partyjnych. Recep Tayyip Erdoğan poinformował, że turecki wywiad zabił lidera państwa islamskiego Abu Husajna al-Kurasiego. Doszło do tego wczoraj podczas operacji w Syrii. Ta osoba została wczoraj zneutralizowana w ramach operacji tureckiego wywiadu, powiedział Erdoğan w wywiadzie dla nadawcy TRT Tark, dodając, że wywiad śledził już go od dłuższego czasu. Turecka operacja miała miejsce w północno-zachodniej Syrii. Jak podano, lider państwa islamskiego wysadził się w powietrze. Prezydent Czech odwiedził wschodnią część Ukrainy, spotkał się z miejscowymi władzami i z ukraińskimi żołnierzami. Rzeczniczka Petra Pawła poinformowała, że jest on pierwszym zagranicznym prezydentem, który po rosyjskiej inwazji udał się na wschód Ukrainy. Na poligonie w obwodzie dniepropetrowskim były natowski generał, a od niedawna prezydent Czech spotkał się z ukraińskimi żołnierzami przed ich wyjazdem na front. Przyjechałem, aby dodać im odwagi, skomentował na Twitterze swoją wizytę Petr Paweł. Na ukraińskim sprzęcie wojskowym Petr Paweł napisał po angielsku: Rosjanie, wracajcie do domu, nim będzie za późno. Wcześniej Petr Paweł rozmawiał z władzami w Dnieprze. Zapewnił, że Republika Czeska podchodzi poważnie do objęcia regionu patronatem przy odbudowie Ukrainy. Prezydent zwrócił uwagę, że podobnie jak Czechy, obwód dniepropetrowski opiera się na przemyśle. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Od września w całym kraju rusza program Sportowe Talenty. Dzięki temu trenerzy będą mogli wyłapywać wyjątkowo uzdolnionych uczniów. Każdy uczeń w klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej przejdzie specjalne testy i trafi do ogólnopolskiej bazy danych, wyjaśnia minister sportu Kamil Bortniczuk. Będziemy przeprowadzać testy raz w roku każdego ucznia polskiej szkoły, określające zdolności ucznia w zakresie motorycznym, w tych podstawowych parametrach szybkość, wytrzymałość, siła i skoczność. Wyniki tych testów będą umieszczone w bazie informatycznej. Dostęp do wyników anonimizowanych będą miały kluby sportowe, związki sportowe. Jeżeli zainteresują się konkretnym uczniem, będą mogły za pośrednictwem szkoły po uzyskaniu zgody rodziców zdeanonimizować takiego ucznia, skontaktować się z nim, zaproponować mu rozwój sportowy w ramach klubu, który prowadzą. Pilotaż programu Sportowe Talenty przeprowadzono już w województwach lubelskim i opolskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia przeważnie w całym kraju pogodnie, jedynie na zachodzie pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, ale padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 14 do 17 stopni, trochę chłodniej będzie nad samym morzem, około 13, a nieco cieplej na południowym zachodzie, w okolicach 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Amerykański śpiewający gitarzysta Chris Duarte otworzył drugą godzinę Dymu na wodzie. Dymu na wodzie, która będzie zdecydowanie gitarowa. Mam dla Państwa informację o płycie, której jeszcze nie ma. Oto w połowie czerwca pojawi się album z niepublikowanym dotąd występem zespołu Motorhead na festiwalu w Montreux w 2007 roku. Obok własnych utworów Motorhead wykonał wtedy także kilka niespodziewanych coverów. We'll be right back. No i tyle na razie mogę Państwu ujawnić, ale w połowie czerwca pojawi się w całości taka płyta z nieznanym, niepublikowanym dotąd występem zespołu Motorhead na jazzowym festiwalu w Montreux w 2007 roku. No ale to już były te czasy, kiedy w Montreux występowali nie tylko jazzmeni. Kolejnym wykonawcą w Dymie na wodzie jest dziś śpiewający gitarzysta z Australii, a konkretnie z Sydney. Sweat and John Haydock to gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, utalentowany człowiek z Sydney w Australii. Nie jest jeszcze jakąś światową sławą. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Ja spotkałem się z jego muzyką pierwszy raz. W marcu ukazał się podwójny album Johna Haydocka, The Hunger. Takie piosenki, jak państwo słyszą, wzorowane na brzmieniu lat 70., 60. Czasami on sam zresztą deklaruje, że młody Mark Knopfler i Chris Rea to są jego wzory muzyczne i wzory do komponowania piosenek. Ten album nosi tytuł The Hunger. Jak powiedziałem, ukazał się w marcu. No troszkę trwało, zanim doleciał do Polski, ale w końcu doleciał. Ostatnia na albumie piosenka z kolei przypomina dokonania Petera Greena. Ballada Why There's Still Light, John Haydock. Kończy w stylu Petera Greena ewidentnie album australijskiego wykonawcy Johna Haydocka. Album zatytułowany The Hunger. Program trzeci, Dym na wodzie, 24 minuty po północy. Powracamy do polskich nagrań. I mam teraz dla Państwa premierę nagrania instrumentalnego, o którym powiem niewiele i mam ku temu powody. Zespół, skład niewielki, dwuosobowy, przybrał nazwę Odzil, to z języka niderlandzkiego, a tytuł nagrania Fluistert, to znaczy po polsku szepty. Proszę posłuchać. Thank you. pierwsze nagranie polskiego składu, niedużego, dwuosobowego, który przybrał nazwę Oud Zijl. To z języka holenderskiego, niderlandzkiego. Trzeba by powiedzieć obecnie dosłownie, to znaczy stara dusza. I to jeszcze jest napisane jako jeden wyraz. Oudezijl. Oud Zijl. Gdyby Państwo zechcieli zapamiętać, być może warto, bo być może będzie więcej muzyki. To pierwsze nagranie nosi także niderlandzki tytuł Fluistert, Szepty. Program trzeci, Dym na wodzie. Mam teraz dla Państwa płytę, prawdziwą płytę, winylową, międzynarodowej formacji z polską jednak przewagą materii muzyczno-wykonawczej. Formacja nazywa się Forest Zero. Ladies and gentlemen. Better than the best, but sometimes it comes dressed in fickle, fickle love. I wanna be the sign that turns the world around. I'll gladly wear the crown. Oh, fickle, fickle love. Forever chasing them, the curses of romance. Be kind, rewind again. That fickle, fickle love. The phone buzz cuts the din. I finally made it in the kingdom I'm seeking. Oh, fickle, fickle love. Oh, mirror too. Everybody knows the emperor's a joke. Dover Zenya now a girl from fickle, fickle love. New kingdom I came to. The king wore just his shoes. Shh, don't tell or we'll lose. To fickle, fickle love. Oh, mirror too. Go tell me who. So the story goes, I'm an exile with a home. When I burn both kingdoms cold, and the fickle, fickle love. Forest Zero to międzynarodowy projekt muzyczny z przewagą polskich elementów wykonawczych. Adam Zapał, perkusja, Michał Springer, bas, Tom Bednarek, gitary, Marzyna Choryza, flety i amerykański wokalista Sam Erickson. I ci właśnie ludzie, ta piątka utalentowanych muzyków złożyła się na Forest Zero. Piosenki nagrywane i publikowane w sieci od wielu miesięcy zebrały się na nowy album, który, jak powiedziałem, istnieje także w eleganckiej wersji winylowej. Put her lips to his leg and sucks the poison from his blood. Cowboy kid with a kink so tall, looks her but she's half a mile tall. Wants a son. He limps in the time, tracks it down by her hall. Said I sincerely thank you, please now show me how it's done. He joins a band, sucking each song with some. By Kyle Cliff and how she won't regret it if she jumps. Shot dead. Shot dead. Shot. Dare do it, but imagine how it's done. Your light breath drinks of freedom, falling faster than the sun. She said, I'm just an artist, boy, it's just fun. Steal each day the cowboy's eyes crept. Oh, oh, oh. Shot dead. Shot dead. Shot. City, well, you're poet, dang, you're witty. Hate to be your enemy, so please don't bullet words without a thought. Where they sink or slumber, or who your dark dreams fall under. Dare me, do me, love will fuel me to fight you before you. Friendly fire, oh, flipping empathy, finally bonding fatally to ones I love. I will not bow fixed to your faults. Saddled every horse but one. The band of Kyle Cliff and Desert Bird circled above. Was a cowboy kid, first you answer this one. As pen is to sword, what is to gun? Tak, to dzisiaj możliwe głównie dzięki kontaktom internetowym, aby polski zespół, polscy muzycy mieli amerykańskiego wokalistę. Tak to dzieje się w przypadku formacji Forest Zero. Ostatni dziś polski wykonawca to warszawski zespół Ignu. Prezentowałem Państwu wcześniej kilka nagrań z nadchodzącej płyty z rekomendacją, że czeka nas dobra muzyka, a teraz mamy już w sieci zawartość całego albumu Unity Free. No i wypada mi te rekomendacje powtórzyć. I zacytuję Państwu jeszcze notkę własną zespołu Ignu o tej nowej płycie, a brzmi ona tak. To godzinna psychodeliczna wyprawa, koncept album opowiadający o potrzebie ucieczki od walącego się świata i konieczności jego odbudowy. We'll be right back. To zespół Ignu i fragment koncept albumu Unity Free, albumu opowiadającego o potrzebie ucieczki od walącego się świata i konieczności jego odbudowy. Ignu zapowiada z tą kosmiczną nieco muzyką koncert w planetarium warszawskim w centrum Kopernik. Zapowiada się to niezwykle ciekawie. Gdy będę wiedział coś więcej, to oczywiście Państwa poinformuję. Na zakończenie nagranie, które nie odbiegnie dźwiękowo daleko od tego, co Państwo już usłyszeli, bo to będzie tytułowy utwór z nowej płyty brytyjskiej grupy Hawkwind, The Future Never Waits. Dym na wodzie. Dziękujemy. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.